Jumalan rauhaa teille kaikille. Nyt on aivan tuon laulun jälkeen hyvin vaikea saada yhtään sanaa suusta. Minä olin unohtanut jo melkein tuon laulun. En ole sitä itse ajatellut enkä kuullut 20 vuoteen liki. Joskus olen sen pöytälaatikkoon kirjoitellut ja niin kuin te kuulitte, se oli ja arvaatte, se on minun omasta elämästä. Nuorena poikana, kun sain olla uskossa siellä lestadiolaispirtissä ja niiden lestadiolaisten parissa. Ja sitten kävi niin kuin tässä laulussa sanottiin, kiusaaja tuli sun viereen. Kun sielun vihollisen ainoa tehtävä on se saada mennä pois uskon tieltä. Ja se on siinä etevä ja se osaa sen taidon. Ja se on ahkera myöskin siinä. Ja niin kuin laulu eteni, te huomaatte ja huomasitte, ihmisellä on aina mahdollisuus, eikö ole kiitos Jumalalle, palata takaisin aivan sille puhtaalle pöydälle ja lähteä uudestaan taivastielle. Eikö se ole mahtava juttu? Sinne saa tulla tuhlaajapojat ja tytöt. Olkoon sitten menneisyytesi, mikä tahansa. Se pyyhitään pois. Saat lähteä puhtaalta pöydältä. Onko tämä sitä varten ilmoitettu tänä sunnuntaina, että tämä on hyvän sanoman päivä? Onko parempaa sanomaa kuin tämä laulu jo, mitä te kuulitte? Hyvästä sanomasta voidaan sanoa näin, että se on joka kerta on hyvä sanoma, kun julistetaan Kristusta. Että hän on ylösnoussut ja kirkastettu ja hän elää. Eikö siinä ole hyvää sanomaa, jos se pidetään aina esillä? Ja me olemme tässä tänä iltana hyvässä sanomassa. Uskotteko te, ystävät, että tästä tulee hyvä sanoma? No niin, niin kuin uskot, niin tapahtuu. Näinhän se on. Tästä tulee eräs äiti ja poika mieleen. Äiti asui sellaisen murrosikäisen pojan kanssa. Tämä lienee tosi tarina, me on muualta tämän kuullut. Äiti tulee aina kokouksesta, poika on maailman teillä. Laittelee ruokaa siinä ja sanoo, että voi Jumalalle kiitos, olipa hyvä kokous. Pojalla oli sellainen vaikea olo, joka ainoa kerta kun äiti tulee ja puuhastelee siinä hellan äärellä. Voi, että oli taas hyvä kokous. Hän sanoo sen joka ainoa kerta. Tiedättekö, jos olisi ollut sellainen äiti, joka olisi tullut, että no olihan se, että tuli taas lähettyä sinne. Sitä samaa ne siellä paahtaa ja puhuu, että mitä minun on pakko mennä sinne joka pyhä. Mitä se olisi poikaan lapseen vaikuttaa? Tiedättekö, ystävät rakkaat, meidän puheemme vaikuttaa hyvin paljon. Mitä me puhumme seurakunnasta, mitä me puhumme työntekijöistä, mitä me puhumme toinen toisista. Se jättää hedelmän, huulten hedelmän. Se ei ole yhden tekevää, mitä me sanomme kokouksista. No poika kuunteli aikansa ja aikansa. Aina äidillä oli sellainen iloinen ilme, vaikka oli vanha ihminen. Ja puhui aina hyvää. Voi että siellä on ihana siellä seurakunnassa mukana, yhtenä osana. Sanoi aina pojalle näin. Poika erään kerran sanoi, että minä lähden mukaan myöskin. Ja tuli mukaan ja ne tulee äiti ja poika kotiin. Ja poika sanoi äidille, että nyt oli hyvä kokous, minä tulin uskoon. Sehän on silloin maailman paras kokous. Se on se hyvä sanoma. Saa synnit anteeksi ja saa lähteä elämään uutta elämää. Minä sain tässä kaupungissa kokea sen saman asian. Pitkien mutkien kautta. Minä jo ajattelin, minulla ei ole enää Jumalan armoa. Mä oon tehnyt niin paljon ja loitonut kaupas. Kun muistin nuoruudessani, muistin kyllä siellä ne kaikki seurat ja kaikki puheet. Jopa itse aloittelin kokousta alun toisella kymmenellä jo. Ja tos, kun minä eilen kertoin tästä, että istui vaarini vieressä, joka saarnassa. Ja se teki minun lähtemättömän vaikutuksen. Ja vanhan kansan pirtissä oli, tiedättekö mitä kirnupiima on, vanhempi väki tietää sen. Sehän laitettiin aina siihen pöydälle. Kun saarnajat saarnassa sitä mukista aina näppäs näin. Siinä välillä, kun suuta rupesi kuivaamaan. Ja välillä ne löi nyrkkiä pöytä, että tee parannus. Niin mä pieni poika, kun mä katselin siinä, että voi jos minä pääsisin joskus tuohon. Jos minä saisin sanoa ihmisille, että tee parannus, kun maailma on synnin vallassa. Minä jo pienenä poikana tajusin tämän. Ja sitten kuitenkin kävi näin, niin kuin tuossa laulussa sanottiin. Ne oli niitä tuntoja, mitä me olin muisteltu. Lauluhan on suruista tehty, sanovat maailman ihmiset. Mutta niin me voimme sanoa uskovaisetkin, että kokemuksesta, omasta kokemuksesta, tulee parhaimmat laulut. Koska niitä ei voi ylittää kukaan muu kuin sinä itse, joka on kokenut sen. Tässä kaupungissa minä sain kokea hyvän sanoman illan. Se oli vaatimaton ilta. Se oli noin inhimillisesti katsoen. Vaatimaton ilta. Linnankadun Teetuvalla. Minä olin siellä muutamia pari kertaa käynyt. Ja ajattelin, puhukaa pojat, minä vain pitelen. Ja sitä kautta, kun minä aloin olla mukana, niin kaikki alkoi kertautua sieltä lapsuudesta. Mulla teki mieli huutaa, että neuvova Raamatun paikat näille pojille. Joo, se pyhä henki alkoi nostaa sieltä niitä asioita, mitä oli jo nuoruudessa ja lapsuudessa oppinut. Kun ukki yritti kasvattaa minusta lestadiolaista saarnamiestä. Ja me luettiin Raamattua joka ainoa päivä. Ja minä en päästy lasten leikkeihin. Toisten mukaan, ennen kuin minä pystyin selittämään tämän Raamatun paikan. Te tiedätte, minkälainen raamattukoulu se oli. Se oli minun maailman paras raamattukoulu, vaikka olen käynyt kouluja sen jälkeenkin. Mutta se oli tehokkain ja parhain koulu. Nimittäin lapsen mielen, mitä lapsena kuulee ja oppii, se jää tänne. Joo. Vanhempana se saattaa olla vain sitä ulkomuistia opetettua, mutta aito lapsi, kun kuulee ja saa tänne sydämeensä sen, se pysyy myöskin siellä. Eikä se ollut sieltä mihinkään kadonnut, se on ihmeellinen asia. Se oli vain piilotettu sinne. Sieltä kun minä uskoon tulin, niin se alkoi vähitellen avautumaan ja avautumaan. Ja tuli sama kiinnostus kuin silloin lapsena lukea Jumalan sanaa. Minulla on kyllä aihekin tähän, mutta kun tämä on hyvän sanoman ilta, niin minä pikkusen tässä. Minä nykyään hyvin harvoin enää itsestäni sanon yhtään mitään. Minä uskon alkuaikoina, sanoin ehkä liikaa. Liian avoimesti kaikkea, mitä oli tapahtunut. Tiedättekö, siinä tulee merkatuksi. Merkatuksi. Kun lapsi puhuu. Ymmärtämättä, mitä puhuu. Meidän pitäisi ymmärtää, että joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, joka on vanhaa, se on kadonnut. Uskommeko me kaikki siihen? Meidän tulisi uskoa siihen. Tämä aihe, mikä minulla on, tämä ei ole oikeastaan mikään herätyskokouksen aihe. Mutta tässähän tuli jo koko lailla, eikö? Nykyään on hyvin vaikea erottaa nimittäin, milloin on herätyskokous, milloin on hyvän sanoma ilta, milloin on opetuskokous. Tuossa Kaiman kanssa puhuin ennen tätä kokousta, että kyllä sitä opettaakin voi. Mutta meissä vapaissa sunnissa pakkaa olla se oppimiestä myötä joskus. Joissakin asioissa. Jos sä jotakin opetat, niin toinen tulee kahden viikon perästä ja pyyhkäsee pois. Tämä on totta, kun ajattelette. Ja on hyvä, että ole määrättyä linjaa kaikissa asioissa, nimittäin, että pyhä henki saa puhua sydämme, eikö? Sieltä tulee se totuus. Mutta nyt kuitenkin minä olen avannut Raamattuni aivan vanhan testamentin puolelta. Ja minä koen tämän, minä olen rukoillut paljon tämän aiheen. Se on siitä mielestä erikoinen aihe, että siinä on kaksi kysymystä, sekä minulle itselleni että teille. Ja me voimme yrittää yhdessä ratkaista nämä kysymykset. Ensimmäinen kysymys on, missä on Elian Jumala? Missä on Elian Jumala tänä päivänä? Mutta toinen kysymys on, missä on Jumalan Eliat? Missä on Jumalan Eliat tänä päivänä? Tällainen on minulla aihe. Ja Jumala tässä meitä kaikki auttakoon. Ja ratkaiskoon tämän asian, miten on. Ja katsomme, että kuka sanoo, tämä nimittäin sanotaan Raamatussa tämä asia. Toisessa kuningasten kirjassa ja toisessa luvussa. Jae 13 ja 14. Sitten hän otti maasta Eliaan vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, ja palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Eliaan vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa käveli virran yli. Profeetta Elisa kysyy tätä asiaa. Hän kysyy tätä asiaa silloin, kun hän jää yksin. Tätä ennen oli hänen oppi-isänsä, profeetta Elia, otettu pois taivaaseen. Ja Elia oli opettanut tämän miehen. He olivat kulkeneet pitkän tien yhdessä. Kun luette Raamattua, tässä ei aika riitä, tässä pitäisi olla monta kokousta tähän aiheeseen. Kun Elisa oli, hän oli maanviljelijä ja hän oli siellä härkäparja, oliko niitä 12. Hän kaiken hävitti, jätti ja jätti hyvästit kotiväelleen ja lähti Elian mukaan oppimaan. Kun Jumalan tahto oli, hän on seuraava profeetta Elian jälkeen. Ja tämä kysymys, missä on Elian Jumala, tulee sitä varten. Elisa oli nähnyt monet kerrat ja kuullut tästä tulen profeetasta. Oli nähnyt, että hänellä toimii nämä asiat. Jumalan voima toimii. Ja sitä hän kysyy. Hän on nyt itse neuvottomana siinä, vaikka oli saanut opetusta näin pitkälle. Mutta hän kuitenkin seisoo ypö yksin ja se on totinen paikka. Ja sinä saa kokeilla Jumalaa ja koetella Jumalaa, miten tämä toimii. Onko totta tänne, mitä on kirjoitettu? Onko totta, mitä minulla on opetettu? Ja hänen kohdalla se toimii. Nimittäin se vaippa, joka kuvaa pyhää henkeä symbolina, jäi Elian jälkeen. Ja hän oli nähnyt, että kun hän löi Jordaniin, se vesi jakaantui. Nämä on ihmeitä tänä päivänä. Silloin oli aivan luonnollisia asioita näille profeetoille. Että Jumala toimii. Ei se sen kummempaa ole. Ja se toimi myöskin Elisan kohdalla, kun hän löi Jordanin. Vesi jakautui. Ja hän huomasi totisesti, että tämä asia toimii. Tämän profeetta Elian opetus oli mennyt perille. Niin kuin eilen mainitsin Teetuvalla, vai oliko se tässä toisessa kokouksessa, että vanhassa testamentissa profeetat julisti Jumalan sanaa. Ja tätä profeetallista sanaa me kaivattaisiin todella tänäkin päivänä. Että tulisi näitä Jumalan elioita, jotka uskaltaa julistaa sanan. Ei kompromissia, niitä on tullut liikaa jo kymmeniä vuosia. Mutta niin kuin Herra on sanonut, alkaisimme julistaa. Ja niin kuin Jumalan sanassa on kirjoitettu, alkaisimme julistaa. Vanhan liiton pyhät. Me uuden liiton pyhät sanomme, että pyhä henki vuodatettiin meidän päällemme helluntaina. Niin tehtiin. Mutta vanhan liiton profeetat tunsivat, tiesivät, kokivat, mikä on pyhä henki. Ja ilman sitä he olivat aivan hukassa, niin kuin mekin olemme tänä päivänä, jos ei se pääse toimimaan. Ja siitä oli kysymys. Esimerkkinä tässä Daavidin elämästä. Kun Daavid eli aikanaan, hän eli voitosta voittoon. Meni vuoren huipulta vuoren huipulle. Ja kaikki meni hyvin. Mutta yhtäkkiä tapahtui se, mikä tapahtui. Lankeemus ja tällainen. niin hän siellä rukoilee, katuu ja murehtii, niin kuin langeneen ihmisen pitää tehdäkin. Jumalan armo riittää, Jumala ottaa takaisin. Ja hän siellä rukoilee, älä ota minulta pois pyhää henkeä. Hän nimittäin aivan sanoo, älä ota pois minulta pyhää henkeä, vaikka minä olen langennut, mennyt syntiin, älä sitä ota minulta pois. Että kyllä vanhan liiton pyhät tunsivat ja tiesivät, mikä pyhä henki on. Lyhyesti hän tähän voisi vastata, tähän, kun kysytään, missä on Elian Jumala. Hän on siellä, missä hän on aina ollut, valtaistuimella. Siellä on Elian Jumala tänä päivänä. Ja odottaa, että me ottaisimme hänen yhteyden. Hän mielellään jakaa ja antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Monta kertaa meitä koetellaan sillä tavalla, että välillä tuntuu, että onko Jumalaa, miksi sinä olet minut hyljännyt. Mutta kuitenkin, kun sinä kuljet pitkän tien tätä tietä, sinä huomaat jäljistäpäin, Jumala ei ole jättänyt minua milloinkaan. Monta kertaa omat ajatukset, omat teot tekee sen. Jos sinä joudut murheeseen, niin ajattele aina se asia, mistä tämä johtuu. Onko tämä Jumalan asia vai oletko sinä itse aiheuttanut tämän? Jos se on Jumala sallinut sinulle, niin se johtaa parannukseen ja entistä suurempaan voimaan ja voiteluun. Mutta jos sinä itse aiheutat, niin tee parannus. Se murhe. Niin Elian vaippa, se kuvasi sitä pyhää henkeä. Elisa näki, että kun Elia löi siihen, niin virta jakaantui. Mooseksella se oli sauva. Jumala on antanut aina välineen ihmiselle, itsensä ja ihmisen välillä. Tänä päivänä se on pyhä henki, kiitos Jumalalle. Ja pyhä hengen tärkein tehtävä on kirkastaa Kristusta. A ja O, aina kirkastaa Kristusta. Ei koskaan ihmistä, ei parhaintakaan ihmistä, ei, vaan Kristusta. Lähden mennyt katselemaan tätä Eliaa. Hän onkin vähän tämmöinen värikkäämpi persona kuin tämä Elia. Eliasta on kirjoitettu hyvin paljon. Ja kiistelty myöskin hyvin paljon. Hänen persoonasta ja toiminnastaan ja kaikesta tästä. Hän on siitä ihmeellinen profeetta, että hän ei kirjoittanut itse ollenkaan tämän Raamattuun. Sitä vastoin hänestä kirjoitettiin paljon. Te olette lukeneet, uskossa olet ihmiset, kirkastusvuori, kun ne on siellä. Ketä siihen ilmestyy? Siihen ilmestyy Mooses, Elia. Ja siellä on Jeesus myöskin. Nämä Raamatun tutkijat, mutta ei tehdä oppia tästä asiasta, sanovat näin, että Elia oli siellä ihmiskunnan edustajana. Ja Jeesus oli siellä syntien anteeksi antajana. Ja Mooses oli siellä vanhan liiton profeettana. Otetaan tämä vain tällaisena ajatuksena, miten minä itse olen tätä asiaa ajatellut. Tästä ei tarvitse oppia ottaa. Ja hän oli siirtolainen. Eikö se vaan ole vähän niin kuin meihin viittaa. Hän oli siirtolainen, niin kuin mekin. Ja meillä siirtolaisilla on oma leima. Me tulemme eri paikkakunnilta, eri puolilta Suomea. Ja me pakkaamme olla aika voimakkaitakin persoonia välillä. Siirtolaiset. Meillä on ollut pakko, aikoina kun Ruotsiinkin tultiin, oli pakko raivata tämä tie. Ei silloin ollut mitään kouluja. Monenkin oli mentävä paanalle toisena päivänä, kun tuli. Ilman kielitaitoa. Sinne se oli mentävä pakertamaan. Ja siitä se lähti. Katsotaanpa, mitä Uusi testamentti sanoo myöskin tästä Eliasta. Onko sitä Jaakobin kirjassa? Se on, pitäisi olla. Hän löydä. Jaakobin kirja löytyi täältä. Kyllä se sieltä löytyy. Ottakaapa hetki. Se on Jaakobin kirjeen 5. luku ja jae 17 ja 18. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja sitten hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Tässä tulee 2 asiaa Eliasta. Eikä se siunaa meitä. Hän on yhtä vajavainen kuin mekin. Tämähän kuvaa se, että eihän Eliakaan ilman Jumalan voimaa olisi tehnyt yhtään tekoa. Eikä mekään selvitä. Ja toinen asia on se, että hän rukoilemalla rukoili. Oletteko ajatelleet koskaan, että saarna koskettaa ihmistä, ihmiskuntaa, sydämeen? Rukous koskettaa Jumalan taivasta. Se on niiden ero. Kun sinä rukoilet, se koskettaa Jumalan taivasta. Kun sinä saarnat, niin toivon mukaan se koskettaa ihmistä. Näin on ainakin minun toiveeni. Tämä on ero rukouksen ja saarnan välillä. Kuinka tärkeää on rukous? Mikä teki Eliasta tällaisen Jumalan miehen? Minä olen muutamia asioita tässä maininnut. Jumala oli hänen kanssaan. Hän ajatteli synnistä ja kansan synnistä samalla tavalla kuin Jumala ajatteli. Hän ei tehnyt sitä omaa analyysiä ja eritellyt näitä asioita. Hän suostui ajattelemaan sillä tavalla synnin, niin kuin Jumala ja Jumalan sana sen ilmoittaa. Hän ei tehnyt siinä asiassa kompromissia. Siinä oli yksi asia, että hän oli Jumalan mies. Ja hän murehti, kuunnelkaa, hän murehti kansan synneistä ja synnistä samalla tavalla kuin Jumala murehti. Tämä on oikea asenne syntistä ihmistä kohtaan. Sinä et tuomitse sitä ihmistä, sinä murehdit sen ihmisen puolesta. Se on Jumalan mielenmukainen asia. Ei me voi ottaa Jumalan osaa me itse. Uudessa testamentissa on sanat, että ulkopuoliset tuomitsee Jumala, eikä sinä tai minä. Ja tässä Elia oli Jumalan kanssa samoilla linjoilla. Tällaisia yksinkertaisia asioita, ei nämä ole vaikeita. Jumala pyytää meiltä joskus, että me oppisimme ja kasvaisimme niihin. Ja hän tuomitsi, nyt tulee tuomio, synnin samalla tavalla kuin Jumala tuomitsee. Koska hän eli Jumalan yhteydessä, rukouksessa päivittäin ja seurusteli Jumalan kanssa. Ei hän sanonut, niin kuin joskus kuulee, minulla on tehnyt hirveän pahaa monessa paikassa. Kun sanotaan jostakin asiasta näin, minä en näe siinä mitään pahaa. Minusta tuntuu, että kyllä Jumala sen asian ymmärtää. Mutta minusta on, kuulkaa ystävät, yksi hailee. Mitä minä ajattelen siitä asiasta? Pitää aina katsoa, mikä on Jumalan mielipide siitä jutusta ja synnistä. Tässä on kysymys ja tämä ratkaisee sen asian. Pääsetkö sinä tähän Jumalan voimaan ja voiteluun? Se vaatii tällaisia muutamia asioita. Ja hänen rukouksensa oli palava rukous. Se oli palava rukous. Kun me olemme lukeneet tästä, että 3 vuotta, 6 kuukautta oli ilman satamatta. Eikä pidä luottaa Jumalaan, että uskaltaa mennä tuonne kuninkaan hoviin. Mitä sinä tekisit tai minä? Vaikka sanottaisiin, että menepä tuonne Göteborgin kaupunginjohtajan puheelle. Ja pätki menemään sinne, että nyt Göteborgista loppuu vesisateet ja kaikki. Vaikka olisit saanut ilmoituksen siitä, menisitkö sinä? Minä kysyn itseltäni ja sinulta. Jätetään vastaamatta tämä, koska vastauksen me tiedämme, eikö? Ei meillä olisi kanttia mennä sinne. Mutta Elia meni kuninkaan hoviin ja se oli semmoinen outo näky yhtäkkiä, se, niin kuin Raamatusta kuvaa, se oli semmoinen jyry äijä, kun se meni yhtäkkiä sinne. Ja sanoi, että kuulepas nyt käy näin, nyt ei sada, eikä satanut. Ja hän rukoilemalla rukoili. Mitä se tahtoo sanoa? Se ei ollut sellainen lyhkäinen rukous. Oletteko ajatellut koskaan, mitä tarkoittaa kammiorukous? Minä kotiseurakunnassani puhuin siitä viime keväänä. Ja siihen innostui monet ihmiset. Mitä todella tarkoittaa kammiorukous? Tiedättekö, että se on paljon vaikeampi, mitä sinä kuvittelet? Ei se ole kuulkaa helppo. Kokeile tämän kokouksen jälkeen, minä kerron sen, mitä se on. Ja miten minä sen olen puhunut. Se tarkoittaa sydämen kammiota. Sä suljet kaiken ympäriltäsi pois. Päivän kiireet, päivän tapahtumat, päivän murheet. Kaiken sinä suljet pois. Ajattele, sinä saat olla siellä yksin. Koko kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Ja sä saat puhua siellä, mitä sinä haluat. Ja kertoa taivaan isälle murheesi. Ja minä tein itselleni sellaisen kokeen. Enkä tiennyt, että se on niin vaikeaa. Että olet tunnin siellä. Ja minä aloin toteuttamaan sitä. Mutta heikosti se ensimmäinen. Siinä tuli kauppa-asioita mieleen. Siinä tuli tulevia kokouksia mieleen. Nyt minun pitää olla siellä. Ja mikä minun aihe on siellä. Ja näin. Tämmöisiä pitäisi tulla, mutta kyllä se meni. Mutta tiedätte, kun siihen pääsee. Niin oi Jumalalle kiitos, että minä mitä Jumalaa etukäteen niistä siunauksista, mitä tulet saamaan. Tätä Jumala odottaa joskus meiltä. Sinä olet siellä kahden Jumalan kanssa. Mutta se on tosin, että siellä ei kukaan näe, kuinka palava rukoilija sinä olet. Ja minkälaisia sanoja sinä käytät. Ei kukaan näe sitä, mutta isä näkee. Siinä Matteuksen evankeliumin kohdassa, se on vuorisaarnaa, jossa lukee, isä, joka on salassa, maksaa sinulle. Eli sinulle tulee rukousvastaukset tällä tavalla. Näin Elia toimi. Yritetäänkö tätä? Yrittäkääpä aivan kuritte ja ottakaa minun yhteys. Ja sanokaa, että oliko helppo. Minä sanon etukäteen. Montakaan soittava tulee. Ei yhtä. Saattaa käydä näin. Se on yhtäkkiä, mutta kannattaa tuo kokeilla. Mutta se vaatii sellaisen hetken päivästä. Pitää erottaa Jumalalle. Sitä ei saa mikään asia häiritä. Tiedättekö, joskus ei tarvitse, kun ovikello soi, se loppu siihen. Puhelin soi, se loppu siihen. Joku rapsahtaa väärällä lailla ulkona, se loppu siihen. Että sä pääset sellaisen aivan kahdenkeskiseen juttelun isän kanssa. Mutta että usko, kuinka ihanaa se, kun siihen pääsee. Siellä ei tarvitse nimittäin salata mitään. Siellä ei tarvitse teheskennellä yhtään. Kun juttelee taivaallisen isän kanssa. Voi, se on mahtava juttu. Mullakin menee aikoja, pitkiäkin aikoja. Se ei onnistu läheskään aina, ei toki. Mutta tämä periaate ja tämä pyrkimys. Mene kammioosi, sulje ovesi. Ja lupaus, isä maksaa sinulle. Se pitää tapahtua salassa. Jos sinä alat sitä toitottaa ympäri kaupunkia, nyt minä olen kuinka... Joo, kuulepa sisareni ja veljeni, niin mä oon lähtenyt tämmöiseen hommaan nyt, että lähes sinäkin. Ja tämä on ainoa, että pääset, tuulepa, että pääset siunaukseen. Se loppui siihen. Se vaikeuttaa sillä tavalla sinua ei saa. Minä olen sanonut omalle aviopuolisolle sitä. Se on sinun ja isän välinen asia. Ymmärrättekö? Niin silloin alkaisi tulla vastauksia. Yritetäänkö yhdessä? Kuinka moni haluaa yrittää? Amen. Joo. Tätä tarkoittaa kammiorukous. Te muistatte, kun Elia rukoili siellä Karmelilla sitten. Se oli jo valmiiksi rukoiltu Hän oli seurustellut ja ollut Jumalan kanssa. Hän oli Jumalalle otollinen. Siellä ollut kuin muutama sana, kun hän taisteli Baalin profeetoita vastaan. Yksi ainoa jae. Ilmesty Herra tähän. Ja Herra ilmestyi. Hän uskalsi uhmata väärää oppia, Baalin oppia, syntiä ja tätä vastaan. Hän aivan ivaasti, että huutakaa vielä enempi. Uskalsi sanoa, koska hän tiesi, että Israelin Jumala elää. Siinä oli sellainenkin taka-ajatus näillä Baalin profeetoilla. Tiedättekö, että sillä Foiniikkiassa, vanhan kansan siellä valtioissa oli sateen Jumala omasta mielestään heillä. Tämä oli se asian ydin, mistä hän taisteli siellä. Ja tässä Israelin Jumala voitti, niin kuin hän voittaa aina. Ei epäjumala pärjää meille. Ei silloin eikä tänä päivänä. Hän oli sellainen rohkea, hän oli peloton mies. Ja hän ei tehnyt missään kompromissia. Ja hän rohkeni saarnata. Niin kuin minä sanoin, saarna menee sydämeen. Rukous menee Jumalan taivaaseen. Ja kun nämä yhdistyy sinulla, sinä olet Jumalan ase. Ja voit tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi paljon sitten. Mutta sitten tulee tällainen, ei kovin paljon kehuta tätä Eliaa. Tiedättekö miksi? Siellä lukee, että hän on yhtä vajaavainen kuin mekin. Ja me nyt tätä vajaavuutta hetken. Käymme vähän tällä miinuksen puolella. Tarkastelemme sitä hetkeä hänen elämässä, kun hän koki sen. Vielä lukee täällä Salmien kirjassa, että Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Herra vahvistaa sen miehen tai naisen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Sä kuljet tätä tietä Jumalan sanan mukaan. Nyt katsotaan tänne lukuun 19. Ja nyt nähdään tämä vajavaisuus. Niin kuin meissä ihmisissä on kaikissa vajavaisuus. Tämä yläotsaketti sanoo näin. Elia pakenee Iisebeliä. Kuulitteko? Naista lähti pakoon tämä rohkea profeetta. Herra ilmestyy hänelle Horeb-vuorelle ja sitten tulee tämä Elisan kutsumus. Minä luin vähän päinvastaisessa järjestyksessä, aloitin tämän puheen, mutta kyllä nämä kaikki asiat tässä kuitenkin tulee. Niin tässä Elia lähtee pakoon tätä Iisebeliä. Kun hän langettaa aivan kuin kuolemantuomion. Tuommoiset miehet pois maan päältä. Ja Elia valtaa pakokauhu. Ja tämä rohkea tulen profeetta, Jumalan mies, lähtee karkuun. Ja löytää lopulta luolan ja piiloutuu sinne luolaan. Mutta Jumalan huolenpito tulee tässä. Siinä jakeessa 900. Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, Herran sana tuli hänelle ja kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet? Kato, Pyhä Henki muistuttaa. Jumalan mies, minun omani, millä karkureissulla sinä oikein olet? Sinä olet täällä pimeässä luolassa yötä. Näin kysytään Elialta. Mutta hän tässä niin kuin puolustaa, hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajoittaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä olen yksi jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeä he väijivät ottaaksensa se. Tässä hän luettelee sen ansioluettelon. Vajaavainen eli. Tässä nähdään se vajavuus. Mies karkureissulla ja kehuu niitä töitä, mitä oli Jumalalle tehnyt. Mutta Jumala on niin kuin armollinen. Hän kysyy sitä monta kertaa. ja Elia vastaa joka kerta samalla tavalla. Mutta mikä on merkille pantavaa, tutki kotona tätä asiaa. Elia siirtyy koko ajan sitä luolasta, kiitos Jumalalle, luolan suuta kohden. Huomaatteko? Luolan suuta kohden hän siirtyy koko ajan. Ja lopulta hän on ulkona jo. Se on jo paljon, että on lähdetty sieltä piilopaikasta pois, ulos. Ja siellä tulee vielä tämä kysymys. Mitä sinä täällä teet? Vielä oli tämä profeetta väärässä paikassa. Ja taas sama vastaus. Mutta sitten hän lähtee takaisin. Nyt minä luen teille merkillisen jakeen. Ja tämä saattaa tapahtua meidän kaikkien kohdalla. Jopa seurakunnan kohdalla. Jopa herätysliikkeen kohdalla, mikä pitää tehdä. Tällä jakeessa 15. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, erämaan kautta Damaskoon, ja mene ja voitele Hazael Aramin kuninkaaksi. Samaa tietä. Siinä olisi saattanut olla lyhkäisempiäkin tietä. Tiedättekö, mitä tämä tarkoittaa? Kaikki ne askeleet, mitä sä oot ottanut poispäin, lähtenyt väärää tietä menemään, niin meidän tulee palata niitä samoja askeleita takaisin. Se koskee joskus seurakuntaa, koko herätysliikettä. Me olemme saattaneet loitontua tässä nykyajan viisaassa yhteiskunnassa. Mutta on hyvä pysähtyä kuuntelemaan Jumalan ääntä ja palata takaisin lähtökohdille, eli ristin juurelle. Muistaa Golgata, muistaa anteeksiantamus, muistaa uusi elämä. Vaikka siinä olisi käynytkin näin, minä joudun pakenemaan, minä joudun lähtemään. Mutta mene samalta tietä takaisin. Eikö ole hurja vaatimus? Ei se ole, se on suurta Jumalan rakkautta ja armoa, että me saamme mennä samaa tietä takaisin. Oli meille käynyt kuinka tahansa. Te muistatte kaikki tämän suuren Jumalan miehen, joka on nyt kotona Herran tykönä, David Wilkinson. Hänen elämässään oli kerran sellainen kohta. Nyt siitä voi puhua, kun hän on kotona Herran luona. Ja palkkio on varmasti suuri, jos ihmisestä voidaan näin sanoa. Hän oli profeetta, joka uskalsi sanoa. Uskalsi vaeltaa, niin kuin Elia vaelsi. Mutta tiedätte, kun ihminen on vajavainen. Ja sen tähden minä kerron tämän nyt. Hänen elämässään tuli sellainen kohta. Hänen vaimollaan oli syöpä. Ja vaikea syöpä. Ja silloin se antaa tietyn surun. Tietyn ristiriidan, ja kaikki Davidin päälle kaatui, kaikki asiat. Sieltä kaatui seurakunta-asiat, sieltä kaatui kaikki, ihmissuhteet ja kaikki. Hän teki tällaisen suunnitelman, minä pakenen. Minä jätän perheeni ja minä pakenen. Minä jätän seurakuntatyöni, minä jätän kaikki. Minä pakenen. Minä en jaksa enää. Ja tiedättekö mikä Raamatun jae, minä nyt luen sen. Palautti hänet. Se on psalmi 55. Hän oli pitämässä, sä ajattelet, että tämä on minun viimeinen kokous. Vaimokin istui siellä ja omaisia istui siellä. Kaikki näytti olevan päällisin puoli hyvin. Hän alkoi saarnata siinä. Saarnasrutiinilla ajatteli, että kunhan tämä tilaisuus menisi ohi. Suunnitelma oli valmiina. Auto odotti jo ulkona. Minä lähden. Jätän kaiken. Ja hän larasi Raamattua siinä ja katsoi tätä kohtaa. Ja minä sanoin, olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä, niin minä lentäisin pois. Pääsisin lepoon. Katso, minä pakenisin kauas, yöpyisin erämaassa. Minä rientäisin pakopaikkaani raju ilman ja myrskyn alta. Meillä saattaa tulla uskon elämässä, seurakuntaelämässä ja koko herätysliikkeen keskellä joskus sellaisia ajatuksia. Minä lähden tästä pienin äänin pois. Minä pakenen. Minä en jaksa enää. Minä olen kaikkeni yrittänyt. Minä olen rukoillut, minä olen lukenut Jumalan sanaa. Minä olen yrittänyt kokouksissakin käydä, mutta minä en enää jaksa. Tämä on tämmöinen vajaavaisen ihmisen reaktio. Huomaatteko, tällaiset kuuluisat Jumalan miehet, ne on yhtä vajaavaisia niin kuin mekin. Eikö totta, kun Eliakin oli yhtä vajaavainen kuin mekin. Siinä tulee sellainen, että minä pakenisin kauas ja yöpyisin erämaassa. Kun erämaassa alkaa ihminen yöpyä, erämaahan tarkoittaa hengellisesti sitä. Jumala ei enää puhu siellä. Sä olet hengen erämaassa. Teet sinä mitä tahansa. Tuntuu, että taivas on vaskea. Mistään ei tule vastausta, vaikka minä mitä kysyn tai rukoilen. Se seuraa usein tällaista pakomatkaa, vääränlaista pakomatkaa. Ja vaikka se olisi Jumalan sallima, niin tässä käy näin. Joudut hiljaisuuteen. Mutta tiedättekö, ystävät, minä en tiedä, onko sinulla kokemusta. Mutta näissä tilanteissa ihminen kasvaa hengellisesti kaikkein eniten. Se on vain näin, siellä hiljaisuudessa. Niin kuin jätettynä, unhoitettuna, ehkä melkein sivuun laitettuna, siellä kasvat kaikkein eniten hengissä. Ei niinkään hallelujakukkula, kyllä me halutaan ja niitä tarvitaan ja niitä saa olla, mutta siellä ei kasveta. Siellä kiitetään ja palvotaan Jeesusta siellä. Mutta todellinen kasvu tapahtuu näissä hetkissä. Sinut on jätetty, väärin ymmärretty. Sinulla ei ole rohkeutta sanoa, että tehtäisiin näin tai näin. Ja vihollinen osaa sanoa sinulle, että sinä olet tehnyt nyt niin paljon, että ei sinulla ole enää muuta kuin pakene pois. Vetäydy pois ja ole hiljaa. Ja kun Wilkinson luki näitä jakeita, hän samalla kohtasi vaimonsa katseen. Samalla katsoi sieltä vaimoansa. Hän lopetti saarnansa, pani Raamatun kiinni. Meni ja otti vaimoa kaulasta kiinni, että lähdetään kotiin. Pakomatka oli päättynyt. Ja hänenkin oli mentävä takaisin samaa tietä, mitä oli tullut. Näin siinä käy. Olkoon se pakomatka minkälainen tahansa. Ja kun sinä menet samaa tietä, niin silloin Jumalan armo kohtaa sinua. Ja Jumala tulee mukaan sille matkalle. Siinä ei ole mitään poikkiteitä eikä oikoteitä. Aivan tuntui se kuinka raskalta tahansa, niin samaa tietä. Tiedättekö, minkälainen siunaus siinä on, jos sinä nöyryt menevään takaisin samaa tietä. Elialle tuli toinen tehtävä, vielä vaativampi tehtävä, löytyi sen pakomatkan päässä. Ajatelkaa, vaikka hän kävi tällaisen kiepin, vähän palaa takaisin. Täällä jakeessa 16 sinä kuulet tämän. Ja voi, mene ja voi, minä otan uudestaan tämän. Lähde takaisin samaa tietä, jota tuli erämaan kautta Damaskoon. Elia meni tämän matkan. Hän nöyrtyi tähän. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi. Ajattele. Hän sai valita maalle jopa kuninkaan. Vielä suurempi tehtävä, mitä oli ennen. Elialla oli sen jälkeen, kun hän palasi takaisin samaa tietä. Onko näin, että meillä kaikilla on mahdollisuus, huomaatko? Olet sinä missä tahansa tiellä menossa. Jos olet pakomatkalla, tee se loppuun. Tee loppuun se matka. Älä yritä oikaista sitä matkaa. Täällä on joku pakomatkalla, teitä on monta. Palatkaa takaisin samaa tietä. Ja siellä odottaa uudelleen Jumalan siunaukset, uudet tehtävät. Sama Jeesus odottaa sinua siellä. Älä lannistu, palaa takaisin. Se saattaa joskus olla jopa herätysliikkeen seurakunnallakin, koko seurakunnan tehtävä, nöyrtyä. Ei me kasvoja menetä, ystävät rakkaat, siinä. Ei. Jos palataan takaisin alkujuurille, palataan takaisin helluntaihin, hallelujaa, jossa uskotaan Pyhän Hengen voimaa ja tuleen. Sinne takaisin. Ei me omalla voimalla pysty näitä asioita muuttamaan, ei. Mutta Jumala tekee sen. Mutta se vaatii meiltä joskus tällaisen nöyrtymisen. Kuinka moni teistä tuntee Pauli Karppisen? Joo, muutamat. Väkevä Raamatun opettaja. Jumalan mies ollut aina. Hän kertoi, mulla jäi ikuisiksi ajoiksi mieleen. Mä olin nuori uskovainen. Minä en ymmärtänyt sitä silloin, mutta mitä tuo mies oikein meinaa. Hän sanoi, että hän saarnasi Eskistuunassa kerran 9 kuukautta. Täydessä erämaassa. Hän oli täydessä pimeydessä ja hän hapuili Jumalan puoleen. Taivas oli kuin vaskea, sieltä ei kulunut mitään. Ja hän vain kuitenkin rutiinilla, hän oli niin paljon elämässä saarnannut, että kyllähän se siinä rutiinillakin menee aikansa. Aikansaan se menee. Ja niin hän kertoi, että mitä tuo mies tarkoittaa. Tuommoinen puhuja, tuommoinen elävä puhuja ja opettaja. Puhuko tuon mies omiansa? Olin nuori uskovainen, mutta tänä päivänä, uskottekaa älkää, minä ymmärrän sen. Ymmärrän sen. Minä olen myöskin omat erämaani, omat takaisin paluuni tehnyt monta kertaa. Ne joutuu tekemään. Minä en tarkoita sitä, että olisin syntiin langennut tai näin, mutta sitä lähtee sellaiselle teille, mitä Jumala ei ole tarkoittanut. Ja niistä joutuu antamaan periksi, nöyrtymään Jumala edessä. Ei ole mitään muuta keinoa kuin palata takaisin. Tässä minä olen taas tällaisena kuin olen. Jos käytät minua, Herra, tässä olen. Ja Jumala käyttää, jos sinä nöyryt siihen. Ja niin sen Paulille, minä en muista, hänen piti palata myöskin takaisin. Mutta eihän sitä uskaltanut seurakunnalle sanoa, että taivas on vaskea. Kun tuli esirukouksia, tuli soittoja, nyt minä voin huonosti, huonosti ja huonosti. Mitä minä teen? Pauli sanoi, että hän mennäisi karjassa, että niin minäkin teen. Tässä oli monta kertaa lähellä, kun oli aivan siinä räjähtämispisteessä. Tuli paljon puhelinsoittoja, että minä en jaksa enää. Pauli minä sanoi, että minäkään jaksa enää. Meitä käytetään, kuulkaa, tällaisissa. Ja tuon tämän niin suoraan, ei tämä ole hunaja aina. Tällaisia reittejä pitää käydä. Ja näissä kasvaa ihminen kaikista eniten. Se on näin. Kun sinä kaiken keskellä näet vain Jeesuksen sovituksen ja Jeesuksen ristin. Vaikka sulle tehtäisiin mitä, vaikka sulle sanottaisiin mitä, ettei sinusta ole, niin ei muuta kuin kiitä Jumalaa. Nämä on läpikäyty, kuulkaa. Sillä minä huidon tässä näin innossani. Amen. Sitä ennen huidon, ennen kuin käy läpi nämä. Se on vain näin. Saat yrittää. Mutta eikö meillä ole armollinen Jumala? Kun me huomaamme, että kun Raamattua luettu, tätä Eliaa yhtäkkiä, jos sinä tarkemmin ajattelet, että voi, että tuohan on täyttä, ja hän noin, on semmoinen Jumalan mies, että hän tuommoiselle voi mitään tapahtua. Että kun sateet ja kaikki loppuisi se määrää rukouksessa, eihän tuollaisella miehellä ole mitään hätää. Mutta joutui pakenemaan, joutui sellaiseen erämaahan ja palaamaan takaisin. No niitä Jumalan kokeita, niin vielä suurempaan tehtävään pääsi Elia. Onko tämä nyt selvinnyt yhdellekään tämä asia? Missä on Jumalan Eliat? Ja missä on Elian Jumala? Ja sain sydämelleni tämän tätä kaupunkia varten 2 kuukautta sitten. Ja laskin, että uskallanko minä täällä puhua. Että ymmärretäänkö nyt väärin. mutta minua siunaa, kun minä näin, että te kaikki ymmärsitte oikein. Halleluja. Sitä varten on Jumalan sana, että me rakennumme siitä yhteisestä uskosta. Ei se ole sitä varten, että me lyömme sillä toinen toisemme alas. Ei. Pienellä heikolla ihmisellä on aina mahdollisuus Jumalan edessä. Tänäkin päivänä. Minä en tiedä, missä sinä olet tänä päivänä. Oletko sillä pakoa matkalla? Älä lähde sinne. Mutta jos haluat kasvaa, niin mene vain. Mutta älä yritä tulla oikotietä takaisin, mene samaa tietä. Monta kertaa monet ihmiset valitsevat niin väärin. Yksi väärä valinta ratkaisee niin paljon. Kun minä ymmärrän sen, jos tulee kauhean vaikeita ja vaikeuksia, niin ainoa mahdollisuus on monta kertaa. Minä vetäydyn, minä jätän seurakunnan. En minä jaksa siellä enää olla. Kukaan ei ymmärrä minua. Ei ne ymmärräkään, välitä. Ei ne ymmärrä minuakaan. Se on niin kovaa, mutta Herra ymmärtää. Varmasti ymmärtää. Palaa sinne, kuitenkin missä on nämä vajavaiset. Sisaret ja veljet, eikö totta? Siellä on kuitenkin paikka, missä sinua kaikkein eniten ymmärretään. Ja sinun puolestaan rukoillaan. Ja sinä voit siellä yhdessä rukoilla toistenkin kanssa. Joko sanoo aamen. Aamen. No niin. Rukoillaan nyt yhdessä. Tulepa sinä Virpi rukoilemaan. Ja niinkö käy? No, me saimme todeta, että Elian Jumala, sinä olet siellä ylhäällä valtaistuimella tänä päivänä. Olet samassa paikassa, missä sinä olet aina ollut. Ja sinä katsot meitä ja sinä näet tämän temppelin yllettä tässäkin hetkessä. Ja sinä tunnet meidät kaikki, tiedät meidät kaikki. Tiedät, missä tilanteessa me itse kukainenkin olemme tällä hetkellä. Herra, kiitos, että sinä ymmärrät meitä, sinä autat meitä. Sinä autat meitä eteenpäin tästä iltahetkestä lähtien. Ja kiitos, että tämän illan jälkeen moni saa kokea sen. Minä palaan takaisin sinne, mistä minä lähdin. Takaisin sinne ristin juurelle, sinne Golgatalle. Siellä sovitettiin minun syntini. Siellä unohdettiin minun syntini. Siellä annettiin minulle uusi elämä. Ja siellä annetaan vielä uusi elämä sinulle. Sinulla on täydet mahdollisuudet. Kiitos, että Jumala, sinä et hylkää meitä ketään. Sinä olet meidän kanssamme. Ja sinä ymmärrät meitä. Jos me emme aina ymmärrä toinen toisiamme, mutta sinä ymmärrät. Kiitos, että me saamme oikein janota sinun henkeäsi tässä. Oikein pyhää henkeäsi tässä. Sinä, joka teet ihmeitä ilman määrää vielä tänä päivänä. Mutta se vaatii meiltä myöskin nöyrtymistä. Tulemme sinun eteesi aivan vajavaisena ihmisenä. Me saamme aina todeta kerta toisemma jälkeen sen, kuinka vajavaisia, heikkoja ihmisiä me olemme. Mutta Herra, sinä olet väkevä. Sinulla ei ole mikään mahdottomuus, ei missään asiassa. Ja sinä tulet ilmestymään tämän temppelin kohdalla, väkevällä tavalla. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Uskokaa nämä sanat.